أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الشورى دا شلم آيات تشرو پر درويشتم آيات باندې ختم شو. نو دا اول نمبر آيات چې دا شلم دي د نن سبق اول نمبر د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې په مخکې آیاتو کې هلته چې اتلسم آیات دی دا چې زموږ آخره سبق چې و د آخرني آیات یو د مخ، ولې موږ پر نونسم سبق درولی، نو تر دې د مخ اتلسم آیات دی. په هغه آیت کریمه کې الله تعالی د هغو کسانو هغه دلال ګمراهي ذکر کړې وه چې دوی به د قیامت په راتلو کې مجادله کول، چې موږ وایي قیامت راځي، د قیامت به د کومې خوا دی؟ د پښتنو پر چا ولتم خره خنده، انسان چې خاورې شي ذره ذره سي ته بیا بېرته دی راژوندی کوي، قیامت وعده دغه دپاره راځي، برای حساب و کتاب کېږي. په دغه سؤالا ان الذين يمارون في الساعه، يمارون خو دغه و چې جګړه یې کول، باطل دلایل یې ویل په ساعت په قیامت کې، ول دا په غو دلال یې بعید کېږي. نو زما مطلب دا دی چې په اتلسم نمبر آیات کې د دوی غو دلال ذکر شو، د دوی انکار ذکر شو. اوس بیا په دغه پسې آیات کې چې نونسم و چې الله لطیف بعباده، په دغه آیات کې چې دا موږ ویلی دي، په دې کې د دوی د دغه غو دلال هغه علت هم ذکر شوی و چې دی په دې ګمرۍ کې ولې دی ولې د قیامت انکار کوي. هغه وجه یې ذکر شوی، بهرل وجه دا ده چې دی مست نعمتو پر سر اخیستی دي، پر ده د الله تعالی نعمتونه راکوټه دي، رزق ورلره فراخ دي، او ساریان دي چې څه وکړي. ادم یو نوی باب لاره ده، زه قیامت نه منم. دغه وجه هغه دی چې دی د دنیا په ژوند مغروره دی، غره دی. دا خبره موږ ویلې وه، کېدای شي په خبره پوهېږي. او د دېغه خبرې جواب الله ورلره ورکړی و، همې د ده د خطا وتلو چې دی دا ګمراه دی، قیامت نه مني، د دې علت څه شي دی او جواب یې څه شي دی. نو علت یې په دغه آیات کې په ګوته سوی و، دا نونسم آیات کې هغه دا و چې ورپرده نعمتونه را ډېر دي، جواب یې څه شي و؟ جواب یې دغه و چې الله لطیف بعباده، دا یې جواب دی چې الله تعالی خو په دې دنیا کې پر خپلو عامو بندګانو باندې لطیف دی. دا فرق نه ورکوي چې دا مؤمن دی دا کافر دی، نو چې دا فرق نه وکړي عامه مهرباني کوي په دې دنیا کې. نو یو چاته چې پراخ رزق ورلره ورکول سوی دی، دی دا دلیل ویلی شي چې زه معلومداره پر حق یم که نیولی رزق راکاوه، حضور ته خلا پراخ رس ورکی او چا او چا دواړو کی ورکی او مې مسلمان ته کی او کافر ته ورکی نو کافر به دا دلیل وایي چې پر خدای ګران یم زما خبره حق ده کنه وای حق نو ولې الله تعالی رزق را لرکاو دغه الله لطیف بعباده دا د اغه خبرې جواب چې مال علت امزنی مال میږي چې علت دا د دې چې منکر دي په دغه دلالت کې روان چې د څه وجه منکر دي چې دې مست نعمتو پر سره خستی دي په دې دلیل به راوي وراوي کزه پر باکل وای خدای ولې ما سره دون شک او دون دنیا یو جره کول دغه توری کې جواب امراغلی هغه د دې علت اشاره هم شو د دوکه چې الله خو مهربان دی پر عام بندگانو باندې رزق هغه چاته ورکی چې خوښ ریسی مگر د چاچ هغه خپل مسلک باطل وي رزق پر خاله ور ورکړي دته الله سزا ورکړي څوک به خنسنی ولې او هو القوی العزیز ویل چې الله تعالی خو زور وردی عزیز دی برلاسی دی چې چې پر دې دنیا ډیر نعمتونه ورکړي د خاطر مسلک باطل دی الله تعالی دته عذاب ورکړي نو په دغه آیات کې دوه خبرې ورشولې وي د دغه دلال علت بیان کې نعمتونه دي او دغه جواب ورکړي چې نعمت ته د دلیل نه دی چې پر چا سوچ دی پر الله ګران نعمت چې دی هغه پر دې دنیا لا دوست دشمن دواړو تورکی دا خبره چې خلاص اس و د نن په درس کې نو اول آیات چې دی د هغه د دنیا د نعمتو څخه الله پاک انسان ته دعوت پیښ د آخرت کار ام وکړ یوازې د دنیا کار نه دی دغه شاله پرمای ترغیب ورکی و چاته دلته ترغیب ورکی و هغه شی ته چې د اقرار مقابل چې هغه طلب د آخرت چې دوکه کېږي مپه دنیا بلکې آخرت سره وساته د څه پرمای من هر هغه څوک کانه چې هغه یې یریدو اراده لري حرث الاخرته د کشت د اخرت څوک چې د اخرت د کشت اراده لري د حرث و اخرت مضاف دی ملاقاتی د کشت د اخرت نو څه معنا چې کشت دی د اخرت کشت ګورنوري او حاصلات کی چې ان دغه کشت حاصلات په اخرت کې په دغه حرث الاخرت ویل دي که دا ایس به خبره پوس وي لکه سړی وایي د غنمو کښت نو خو غنم یې ثمره د کښت هغه دپاره د وربوش کښت د باغ د انګورو د باغ کښت نو خو هغه انګور یې ثمره ده دلته چې د کښت کوي آخرت یې ثمره راوځي آخرت هم نه چې د آخرت هغه نعمتونه او ثوابونه چې ثمره راوځي که دغس کښت څوک غواړي چې ثمره یې په آخرت کې وخوري من هر هغه څوک کانه چې هغه یې یرید او اراده لري حرث د کښت الاخره کې د آخرت نزيد له فی حرثه نزيد موږ به زیاتوب وکړو له دلره فی حرثه په کښت کې د علاوه د په کښت کې زیاتوب وکړو برکت ورچو ګوره دا ترغیب څه شمال د آخرت خو ته ترغیب ورکړي چې آخرت تر اسه د دنیا په نعمتو مدوخه کېږي چې دونه مغرور شي برګر سره د آخرت انکار کوي نه نه ته داس کښت کوي د آخرت ته پاره د سنیک اعمال کوي د آخرت ته پاره الله وي زبر یا تو پکښ کې درواچو کته وا یا تو بیا د کوم ځای ثابت دي په سوره انعام کې چې دی یو سل شپیتم نمبر آیات کې هلته دي چې الله پاک فرمایلی ولمن جاء بالحسنه څوک چې راتګ وکړي په یوه نیکي سره فلهو عشر امثالها ده د پاره لس چنده ده هغه کې التیم دا وعده د لس چنده کړو د لیه په نزيد ما تعبیر وکړي چې و نزيد له موږ به زیاتوب د لره وکړو په هغه آیت کې د سیم ویلو من جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها والكشاف بديره تکوک یغه ته بدلان ورکول کیږي مگر نه مثلیغه بدیه په دیه په یو بجه باندې دنو وهم لا يظلمون او پر دي خلق ظلم نکول کیج دا پر آیات ال تفسیرت انعام کی دا غ آیات سر دغه وچ کڅوک پر نیکرا تا کو کی موږ ورلس چند کوو نو اوس په دې خبره کته چې په دې یاس چې دا من کانو یرید حرث الاخره کی نزيد له په حرثه دا ترغیب د اخرت خو تا ورکی اغه مخ کی چې الله لطیف بعباده چې په اغه مدو کیج دنیا په نعمتو مکه کړه دغه کار وکي په دې کې الله زیات تو درچی ومن کانو یرید حرث الدنيا ومن هرغه څوک کنه چې هغه یرید اراده لري حرث د کښت د دنیا د دنیا د دنیا د کښت اراده یې چې دنیا یې ثمره راوځي معنی داس اعمال چې ملا تړلې ده چې ګټه ګرځ پر دې دنیا باندې غواړي که دغه څوک کوي نو اکیه منها الله وای نو اکیه مجر کوه و دغه سړی ته منها ځینې د دنیا څخه دایمن طبيعي زیسو ګرځ د دنیا خواهشه چې نو ور پر کوش دی چې غواړي ګرځ بو که څوک د دنیا د کښت اراده لري یو څه شیان به ورلره ورکړو د دنیا چا دا لو تعالی په اراده کې ملخاری کده اس په خبره پویدل نو ګوره کده دنیا کشته څوک اراده وکړي لکه هغه چې الله لطیف به عبادی چې الله پاک پر خپل بندگانو عام رحمت کوي کوم مسلمان دي که کافر دي د دم دغه د دې دنیا رحمت په کاری چې را باندې وي کې الله وي ورکوي خالی لا سینی لکه د دې دنیا په کاروار کې دغه مستغرق څه غوټه شي دنیا ګرده په لاس نه ورځي چې اده وایي هغه دي کې نه یې خلک وي پر دې دنیا د چار مانونه کله پرسی وي ګرده یعنی ګرده ارمانونه خو نه کیږي یو څه ورکوو الله وعده ورسره وکړي خو که د آخرت کښت کوي بنه داسې کېتی کي چې ثمره یې په آخرت کې وخوري د هغه دپاره موږ په کښت کې زیاتوب ورلر ورکوو معنا یوه نیکې په لس چنده باندې ور اړو په سل چنده یې ور اړو په اووه سوه چنده یې ور اړو نو ګوره ترغیب آخرت ورلره ورکړي چې د دنیا شیان خو درکوي الله خو هغه پر بالا ده په هغه کې برکت الله شي د دنیا په شیانو کې چې دی یو څه درکوي ګرده نه درلره درکوي وما له في الآخرة من نصيب وما نست له ودا أسر لر شدا دي دا دنیا کشت غاڑی گر سر دا آخرت پارا کشت نکی مانا دس کارو نکی چی گرد پر دی دنیا وخر آخرت تا شئی نکی نست دلر في الآخرة پا آخرت کی من نصيب هیت یو برخ نست ور لر هیت برخ پا آخرت کی نلر دا جنت و دا جدار را نسر کیش که دایس به خبره پوس وي کته نو ولې نه کی رم دغه بنو د دنیا کارونه کړي او نو خو ایمان به راوړي هغه په هغه ځای کې خبره خلاص اسو من کانو یرید حرس دنیا سوک شه د دنیا د کشت اراده لري یعنی اخرت کې دغه نه توجه نه کړي چې ایمان لا راوړي ایمان یې دالی راوړي نو چې من ها مرز د دنیا د شګونو څخه د تشګن یو څور ورکو معنا ایمان یې لا نه دی راوړي د هغه حرس دنیا څخه دغه معنا چې د کشت ګرده د چا د پاره دی ټول د دې دنیا د پاره د آخرت لپاره کښ د نه دی کړی نو چې ایمان یې نوسه نصیب خود د تعالی په پای کې دا وویل چې و ما نوسته له خود لري په آخرت کې من نصیب هیڅ یو برخه د د پاره نوسه د آخرت څخه ګسر الله څخه تللی دی دا پسې د عملو هم شرکات څخه چې بیا ونه شه د سبقه در فایت ول د دې رابط بیا په داس کې دی دوه رقم رابط دی لري یو دا دی چې په دولسم آیات کې چې هلته موږ ویلی و د دغه سورت په دولسم آیات کې داسې ذکر شوی وایي شرع لکم من دین ما وصا به نوحا چې الله د دغه خلکو دپاره د دین څخه یې هغه دین ورته غوره کړی دی چې الله په هغه سره وصیت و نوح علیه السلام ته کړی و او پر محمد علیه الصلاه والسلام باندې نازل کړی دی او د هغه جن وصیت خلکو ته کړی چې په هغه وصیت ابراهیم او موسی او عیسی ته کړی چې هغه به تاسې اقامت د جن کوي یعنی دغه د اسلام جن دغه د توحید عقیده چې د ټولو نبیانو سره روانه ده دا خو الله مشروع کړی و نو چې دا الته ذکر شوی و د مخه چې دا د الله تعالی له طرفه مشروع و اوس دلته بیان د دې کې چې د کفارو و د مشرکانو طریقه رو د کومې خوا ده هغه بیا دا ده چې دا مشروع د الله له طرفه څه نه ده دا د دې د بچلو خدایانو ورته مشروع کړی ده لکه په نن زمانه کې چې دي موږ خو امریکا په خدایي نه دی منلی مسلمانانو جرمنی نه دی منلی کفار دی په خدایي نه مني مګر قانون او غورته یې شي دیګر د خلک وسته قانون څه وایي ته څه چوکې این سوای دا کفار قانون این بودی وجه تا این سوای قانون سوای دا قانون دون محترم دی لکه علا چه نعوذ بالله نازل کردی چه نو دا بم دا غسی مشروعیت دری که بین لی علاوی چه ما نوی مشروع کردی زما مشروع جن اغو چه موساو او عیساو ابراهیم و نوح و محمد علیه السلام تی مشروع دا غزما جن دی دا کفار و مشرکان چه کمی بابلالی پر لطری دا دا علا دا طرف سخن ندی دا مشروع د الله د طرفه څخه نه دی دا مشروع د دې شرکی خدایانو یا د دې د یډرانو د اوغو د طرفه څخه دی دا د الله تعالی په وړاندې ارزښت نه لري نو په دې راتلونکي درس کې دغه بیانې د اوغ قانوني مشروع په مقابله کې دغه قانوني غیر مشروع چې اوغ مشروع دی مشروع معنا مقرر د الله د طرفه دغه د کفارو د مشرکانو غیر مشروع دی الله نه دی مقرر کړی دا یو ربط دی د ما قبل سره بلدره بچه داری چه التا پش پارسم آیاتی کریمه که چه وچ والذین یحاجون فی الله من بعد ما مستجیب له ده التا پداش پارسم آیات که چه و ده منکرین و استحقاقیه ده پار ده غذاب و ده عذاب ذکر کری ولی ده آیات کریمه پایی که ده غسر آغیلی و چه و علیهم غضب و لهم عذاب شدید ده غش پارسم آیات ده غرکم ده دی ده پار غذاب و عذاب شدید اللہ تعالی ذکر کی او دا غره کمه په د اتلسم نمبر آیات کې چې موږ ذکر کړی او مویلی و په هغه کې به دا خبره و چې دی چې دی چې دا جګړه کوي دا هم د دلالې بعید کې په ډېر لوی ګمرۍ کې نو د دې استحقاق د غضب چې د غضب مستحق د عذاب مستحق دي په دلاله بعید کې دي دغه شیان مخکې ذکر سوی دي په دې اوس کې چې دي دا چې اوس موږ درس وایو چې عملهم د دې ځای چې شروع کې دلته چې دي د عین هغه شیان برته وایي راګرځي مکرر یې برته بیانې دوغه تفصیل ورکی هلته ما مجمل ذکر سوی او د شي الله تعالی فرمایي ام ایا لهم دیلر شرکا او شریکان سته شرعو چې هغو مقرر کړی دي لهم دیلر من الجن د جن څخه ما هغه شی ورته مقرر کړی دي لم یأذن به الله لم یأذن چې اجازه نه ده کړې حکم نه دي کړی به په هغه سره الله الله پر الله ش دیلر د شریکان سته دوی چې بیا جلا بل جن مشروع کړی دي مقرر کړی دي چې الله په هغه اجازه نه ده کړې الله منح پر لکه وجه دشت غیر لا عبادت ولیکه دی بیا وایا چې د جبت عبادت دون ثواب لري د جې قبر عبادت دون ثواب لري دا از ما طرف اجازه نه دز ما اجازه دغه چې توحید عقیده ده د نبیانو د ټول چې عبادت توحید سمانه د عبادت وړ یوازې الله دی بل څوک نه دی الله دا د څنګه قانون یې شي دی د خپل شرکا ورته یې شي دی ام آیا لهم دی لر شرکا او شریکان ستا شرعو چ اوغو مقرر کړی دی لهم د پاره دغه کفار او مشرکان من الجن د جن څخه ما هغه شی ورته مقرر کړی دی لم یاذن چ اجازه نه د کړی به په غسر الله الله پاک الا اذا نه دی ور کړی د ځان ته شریعت ګرځول دی چا په خله ګرځول دی د خپل شریکان په خله ګرځول دی چې الله تعالی سره دی شریکان کړیو شنو چې دا کار هم کړی دی داسې جنې ځان ته یشدی چې الله اجازه نه ده پکړې نو خو الله پاک ریشه ور وکړ د دې جواب وای ولو لا کلمة الفصل الله وای ولو لا کنه وای کلمة خبره الفصل د فصل د فیصلې او د حکم چې هغه الله پاک کړی دی چې د دې اصلي فصل او حکم چې دی هغه په چا کې کیږي په قیامت کې کیږي که هغه خبره نه وای لقوغ دی بینهم لقوغ دی په سلا بسوی وای پر پر په دې دنیا کې بینهم په منځ کې ددی د دې مطلب دا نه دی چې دای چې دی د قانون او جن چې دی شې دی دا د الله نه دی خوش بوتان ورته شې دی او د ژوندۍ کې توان معلوم دار الله پر راضی دی الله وای ال رضا واجه نه ده هغه هغه ازلی په سلا ده چې د کوپارو پر پر جزا چې دغه په قیامت کې ورکول کیږي د هغه وجه څخه د پر جزا دلته نور ورکول کیږي چې ګر سره خپل لري شو وخیش که دایس په خبره پوس استیصال اگر سره اوسه که هغه خبره نه وای د لیبې په سله سوی زمانه د لیبې د دې به کنن سوی وای ګرد سزا به د لیبې ورکول سوی وای ولو لا ک نه وای کلمه تو خبره الفصل د پیسلی خبره چا د پیسلی خبره الته د سلی کل سوی دا چې دا به ګرد په قیامت کې عذاب ورکول کیږي نو له خامه حقوق دی پیسله به سوی وای معنی د پر عذاب بینهم په منځ کې د دې په دې دنیا کې لیکن چې پر عذاب د الله تعالی نور ورکی دی د دنیاوی ژوندۍ هم کوي نو پر عذاب خو الته ورکول کیږي نو بردا د دې د لینو سوچ دی پر الله ګران دی د باطل باطل عبادتونه الله ته منزور دي اسنه دي منزور فشوای و ان الظالمین بشک دغه ظالمان چې دا د الله به اذن ځان ته قانون جوړی دی الله اجازه نسته پکشي کې د خپل شرکی خدایانو یا د خپل سیاسي ډرانو د خاطر ځان ته کوپری قانون یشي د غزوالیمان چې لهم د پاره د دی عذاب عذاب دی الیم دردونکي نو ګوره د اوغه مشروع قانون په مقابله کې غیر مشروع قانون کې شفافت ولا سمايات کې مشروع قانون ذکر سوی او چې هغه دغه چې نبیان تعالی پاکور ورنازل کړي او وسیته پکړي دغه به غیر مشروع دی الله په جزما اذن نسته دا لته د خلق لاس چې نيسي چې بس موږ د پاره دغه قانون کافي دي الله وې زه فرازین يم دا چې عذاب نور کوم ته دې مطلب دا نه دي چې د عذاب وړ نه دي د دې د دوزخ وړ دي زموږ چې د الله د قانون پر خلاف بل قانون یې شي دي خو الله دا په سرال ته سوي چې ګرد عذاب ده په دې دنیا کې نور کوم یو اصلي مکمل عذاب په اخرت کې نور دغه وجه دی چې ګرځي کني د ظالمانو د پاره عذاب الیم ست تیار دي ورته فسير بالعالمين فرمای وای تر الظالمين تراتب ویني دغه د عذاب الیم چې په اخرت کې راځي نو څنګه عذاب الیم به دغه نو کې بیان کی تراتب ویني الظالمین ظالمان مشفقین بیریدون کې بوي مما کسبو مما د هغه څخه کسبو چې دی کسب کړوي د من وو د ما تر منځ دی ملاقات خون اصلي من دی هغه نو په من کې برابر پرسوي دی مما دی دلته بونو عذاب سره کشیر دی من عذاب ما کسبو دی به مشفقین وی من عذاب د عذاب ما به اغه عمل او کسب او چدی کسب کړی دی دی به بار ال تریش دی ولاړ به پوره زکامر چورته چورته شریر جه کنه ټی دیم ریږي زای می دیم ریږي څه پیښه ده برای ما چې کوم کارونه کړی دی دوغه سزا د ته خورا بد سزا زوینم چا دو رختي نو دی به مشفق مشفق به ردم کی لرزانه یی نو نو تراته به وینه او ظالمین د ظالمان چې دا اوس کی ذکر سواله چې دا د اعلی د قانون په خلاف بل قانون مشروع کړی دی مقرر کړی دی دی وینه مشفقینه بیری دونکی د شش سبب بیریږي من جزاء ما کسبو یا من عذاب ما کسبو د عذاب او د جزاء څخه ما د اغه عملو کسبو چې دی کسب کړی دی کته نو چې دی التریږي بارا بینو په د بیره خدای الکه علاوه او هو واقع بهم و هو دا غسزا و عذاب واقع واقع کیدون کی دی بهم پر دی بنجال ته دی چاله لري ولاړ ولا کس و دی خبر کوپر مرسوی دی پر کوپر قانون مرسوی دی غی زند قانون غوره کړی نو الله ارته به دی دا غسی بیرندو کی دی خود چا خبر اگر سره پجگیر نه چورتوه برای دا استا قانون لا سب داد ماجد قانونی دوره په میراف نه نوزه کدی وسو خرق پیدا کړ در باندې را ټول سو دا د شهر قانون نه دی دنیا پر کوم خواره وانه د دالته تا چی شي لیدلې جملاسه اوس ورته چې ما د خدای پاک نیک بندگان لیدلې دي ما قران لیدلې دي تا کاپران لیدلې دي نو ته په خپل کې د نازل شي جملاسه تا چی شي لیدلې نو تا خو بیا کوپار لیدلې دي ته د کوپار په ژوند دلیل وای زیات اصحاب کرام او د نیکانو په ژوند د خدای په کلام وای نو الله پاک وای دی به الته درس مشفق وي د هغه کار چې کیسه په دنیا کې کړی وو او د هغه عذاب واقع پر دې تلای نه سره ته به خامخا پر واقع کیږي والذین آمنوا د دغه خلقو په مقابل کې چې دا ځان ته قانون جلا پیدا کړی دی چا شرکی خدایان او لډران ورته یې شیدي ا د الله تعالی اجازه چې وچ د الله امر او چې هغه د انبیا او قانون هغه ته دی ناراضي د دې په مقابل کې خو بیا مؤمن دی هغه بیا په هغه قانون پسې دی چې الله تعالی او ټول نبیانو ته ویلي او محمد علی السلام پر نازل کړ دی د دې بیان وسکی ولذین او هغه خلق امنو چې غو ایمان را وړي وي وعملوا او دی عمل کړی الصالحات د نیکی دا به نو بیا پیرو غداتین په باغ شو کې الجنات د باغو باغونه کته چې دی غټ غټ باغونه په دغه باغو کې چې بیا دی بیا ځین خلکو د زند پر یو کښنی بخچه پیدا کړی نو گای په دغه بخچه کې څه ګلان بارونه خانه کار ازي گای مزګر ورته ناس یا بزګر پرګرځي بس دا ګلان تعریف او تقیدا داش دی داش دی دغه تفریح ځای وي یا یې په هغه کې بیا یو خاص قسم میوه یشي نو په باغ کې باغچه باغچه خو پیژنې د باغ پر کوم وسعت نه لري نو الله وايي دغه مؤمنان به د باغو په هغه باغچو کې په باغو کې خو به یې چی به په باغو کې به بیا باغچه لري د طبيع عذاب علیم نسته نو اوغه چې قانون یې هغه قانون چې الله ورته یې شی دغه کسانو پایله نتیجه دغه ده چې دوی په چا کې په باغچو کې د باغو پاره شو شو زایو کې به نو بخچه خمال په وخت کې اگر شو زایو شه جلا خصوصي زایو شه نو در اوغده تم جمع ده در اوغده جنت تم جمع ده در جنت نو در جنتو په بغچو کې به د ګرځي بغچه نه بیا یو رقم نه دي یو بغچه یو رقم بل رقم بل رقم دی پر د خپل بغچو باندې په دې بخ کې دنن بیا سیر سیاحت کې دالته نو والذین او هغه خلق امنو چې ایمان را وړي پر هغه قانون باندې چې هغه الله تعالی خوش کړی او چې عمل په 12 آیات کې کیږي او عمل او دی عمل کړی الصالحات د نیکیو دی به بیا چیري پیرو غداتې په باغچو کې به وی الجنات د باغو کته دا په باغچو کې نو او لهم ما یشاؤون عند ربهم لهم دی لرما ارغه سجی یشاؤون چې دی اراده کوي د دې لاس پر کشي چې د دې د اشتهایي هغه د لرستا عند ربهم په نيز درب د دې د لو تر اصل خزانه د ارشي دی د چې الله ته ارجنتی غواړي د شي تمام نو سچ یاره وخت به جګ کاوه هغه یو لږ صفرو ته هغه پلاني جنتی او پلاني پلاني یو نه نه چې د دې اشتهای کې د الله په وړاندې ورته اماده نو تر دې بل څونه غټ انعام لا څنګه فقط کسر هغه قانون را جنکی لهم د پاره دغه جنتیانو ما هغه سږي شاونه چې دوی اراده وغښتنه کوي عند رب بهم پنیز در رب دو دیتا افتا موجود دی کتا و داگر دی موجود نو چه واسم ذالک هو الفضل الكبیر ذالک نو داگه چه باغون ندی پا باغو که باغچی دی چه زرج تمنا که چون عام خبره ده چه ستاز رو غاید اغا تا تا در کول کیر داگه نو هو داگه الفضل داگه اغا فضیلت و انعام دی الكبیر غرق نو داگه غرق احسان دی نو تولی در آباد وای چونو بارت سواس و بارت سواس و بارا نولی سواس خب دوغ نو نعمتوی که ایر سوا پکش ایلایا ال تا دانسته چه دا حلال دی دا حرام دی دا خورا دا مخورا گرد تا تا رواج شراب در تا رواج خورا عسل هر څونه چې ته خورای شي نو دا په دې کبیر دی غټ احسان دی الله ذالک دغه نو چې دغه سي جنت او بخشي دي هو دغه الفضل احسان دی الکبیر خورا لري ذالک الذي ذلك دغ مسكور شيء كذا وسيات ده الذي أغضي يبشر وتزيري ورقي الله ألا باك عباده وخبل بندقانه ده دانو أغ خبري ويش ذا وسيكر سوي ش ألا بند خبلو خبلو بندقانه ده دغ خبرو زيري ورقي بردي الدنيا لا ش تم أز دغ إيش بيتا أياك على زان راتين كذا دغ قانوني إسلامي فا بندسه بس نزيري مدر بند ده شيء تات ألا مهيا كذي ذلك دغ مسكور شيء كذا وسيات ش ده جنة تنو چ دغه باغچی او باغونه د چستاد زړه غوښته دی دغه د الذي اغشيان دی وبشرو چې زيري ورکی الله الا پاک عباده او خپل بندگانو ته الذين هغه بندگان امنو چې ایمان راوړي چې پر هغه مشروع قانون د الله چې مسلمانانو ته ورکړي چې پر هغه ایمان راوړي الله دغه زيري ورکی او عمل الصالحات او چې عمل د چای کړی د نیکی کړی تر دې ځای پورې خو دا خبره بیان سوله چې مال په مقابله کې د هغو کسانو چې دغه و چې مؤمنانو چې قانون اسلامي هغه قانون چې الله ورکړی غوره کړی و بره دغه کسان را شروع سه چې د ځانه بل قانون جوړ کړی و بیا د دوی په مقابله کې د مؤمنانو چې شروع کړی چې د مؤمنانو پایله دغسې د هغو کسانو چې بل قانون یې ځان ته جوړ کړی د هغو پایله و نتیجه دغسې ده اوس دلته دا په د یو سوال کې په دا مابینس کې هغه سوال دا کوي چې دا کفارو به بره د نبی علیه الصلات والسلام خبره دا غسې ردوله ته یې لکه دا ستا خبرې ته یې لکه دا ستا خبرې دلته د دې دپاره چې د ده زړه ور نرم کړي د دې مخاطب شي د دې خطاب ورته کوي نبی علیه السلام چې هغه د خبرې اورېدو ته متوجه کړي هغه د زړه نرمي دا ده زه به تاسو ته مثال ووایم لکه سړی چې خپل کشر ته نصیحت کوي هغه یې ونه مني بره دی ګرته بچی زه ستا دپاره وایم که ته ښه سړی سې ماته دې د روپۍ ګټه والا کرا ورسېږي نزه ستاسو شی غواړم چې ته ماته دغه راکړې ګوره خو زما فقط جلسوزي د ستاسو خواخوږي مې ده نو تا ته دا ښه لاره درښیم کې عملي کې ستا به ګټې الله پاک په نبی علیه السلام ته ته دې ته دغسې ووایه چې بابا زه ستاسو شی نه غواړم زړه مې در باندې سوزي پر اور مې ولاکه پیرزوکېړې چې په توژخ کې ولاړې ګوره دا داسې یو خبره ده چې د دوی د هغه ډېر تکبر هغه جواب ورلمه کوي چې بابا ته ځان وړ وړ مه کوه زه ستاسو هیچ نه غواړم ستاسو وادې راته محتاج یې چې راته ګرځې زه فقط ستا سره هغه د قرابت هم درجې لرم محبت درسره لرم په دغه تا ته دا نیکه لار درشیم نو دا چې کنه منې دا خو بیا ستا نه پوهېده چې نه منې قلت ورته ووایه ونبي عليه السلام ته خطاب ورته لا اسألو زه سوال نه کوم کوم ستاسو څخه علیه پر دغه بیان او تبلیغ چې زه درته کوم اجرم د هیڅ مزدوري زه ستاسو څخه هیڅ مزدوري نه غواړم الا مگر دا وجه ده چې المودته فی القربا المودته دوستی او محبت فی القربا په قرابت خو دغه دی چې موږ ورته سره قریبان ولې خو د عرب د نبی علیه السلام تر برونو خاص د مکه مشرکان چې پر اثر خیدلی خو ابو جهل ابو لهب خو دا ګر تر برونو د اکا زمانه کې بدل د دغه قربا د وجه ستیس زره زم وادت او محبت لرم ود و د دوستی او محبت ته وایي نو د دغه وجه څخه زه تاسو ته خبره کوم درته بیان کوم د اجر د مزدوري د وجه نه دی چې زه ستاسو مزدوري بار غواړم ما ته بار پیدې رسیږي یا بل څوک ما ته تنخاره کوي چې ودی ته بیان کوم بار زه تاسو پیسې درکو نو تنخاه سي چې لا نست قل دغه صورتو وای محمد لا اسال زه غفتره نه کوم کوم ستاسو علیه پر دغه تبلیغ او بیان اجر د هیڅ قسم مزدوري نو بیا ویل بیان کړه د څه د پاره الا مگر دا خبر د المودته فی القربا چې هغه محبت ستا فی القربا په قرابت کې خو سره قریبان او محبت سره درن پر ور مولاکه پرزو کېږي دا غواړ نو په دغه کې د دې بره نرمی راځي د کفارو چې په بعد از ما د پاره وایدا چې ګونی دې ته متوجی شي بره به دغه حق خبره ومني ومن يقترف درت اخوی خبرته وګرځیدل په ما بین څخه جوړ لای معترضه ور وای بده چې بابا چې پر ځان بعد ملک او استاد لپاره مرکه مخبره په مخ راخستی او هغه دا و چې دغه کافر چې د ځان یې ځان ته قانون جوړ کړی دی دغه په مقابل کې موږ د مؤمنانو هغه راحت ذکر کاوه بیر ته هغه راحت ترالو چې بخشي دی جنتونه دی ودا ومن هرغه سو يقترف چې دی کسب وکي حاصله کې حسنه یو نیکی اقتراف دی چې تر لاسه کول د یو شي کسب وګټل نو من هر هغه څوک یقترب چې دی ګټل وکي کار وکي حسنه د یو نیکی نزيد له نزيد موږ زیاتوب کوله د رفیع فرق حسنا د شوالي تنی کی وکه علاوه در شواج زیاتوب زور کوم چې برمال حسنه به 10 امثالها هغه مخ کې وسلوش به تم نمبر آیات سوته نه عام چې موه ګوره دای بل ترغیب ورلره ورکی چې و چاته را ترغیب کړ د اخرت خاطره ترغیب کړ د مؤمنانو خاطره ترغیب کړ چې بابا که مؤمن سي وانه کی چې ده الله نور زیاتوب پکښ در اچي برکت پکښ کیدر اچي و من هر هغه سوق یقترب چې دای کسب وکي حاصل ول وکي حسنه د یونکی نزيد مرزیاتوب کوله د رفیع حسنا دنيكي إن الله غفور شكور كبيان دا چاسخ غلطي سبيه تروسا پوري إيمان نيرا وري بيشاك الله غفور بخشون كي دي راس وستو با وكار حسنات تملا وطر الله در بخشي دا غستا گونهون وكوبريات بدر وبخش خو توبا غوالي رجو غوالي پا آخرت كي بانا بخشل كي رج بركو پر داي مرسي پا آخرت كي الله تعاجزي كي جما معاب كالتا نسر دلتا دا إن الله بيشاك الله فاك غفور پرا بخشون کی دی دیر غط بخشون کی دی دا گونه ها شکورون الله عز و جل قدردان دی شکور مانا دیر شکرگزار دادی که تا نیکی الله تا ور پیش که الله پاک داسی ذات ندی چه برای رد که تا تا توجه لان نکی یا الله قدردان دی ستای اولمونس پا اوه بشتر چه قبلی بحبانو دا دقا با الله قدردانی سنگی تا اولمونس که پا مستشت پا جماعت که الله پا اوه بشتی سا کدا غس حسنه که ادنا درجه پچات پلست نو درغه بالا قدر دانی نو الله غفور ام دی ګوره سونه غټ دربار دی چې ګناهونه د کړي کفریات کړي دغه دربار ته راس الله ته سجده وکسه مده مکلمه وي د اسلام جن قبول ک الله به کفر درو بخش اچ کیر سوی کفر دی او پات سکه لرنی کی کای الله پاک نزع کی شکور معنا قدر دان د عبادت دی دائمه ناسول ان الله به شک الله غفور پر غټ بخشون کړي دی غټ غټ ګنه شکور الله تعالی ډیر غټ قدردان دی د نیکو نیکو عملو چې د الله په دربار کې پیش کې الله به قدر وکي څنګه قدر هغه دی چې ولنزيد له فيها حسنا فاغه کې بنې کدر زیاته کې یا مخ کې هغه بل آیات کریمه کې چې موږ به سره سبق را شروع کاوه چې حالت هغه اول آیات من کان یرید حرس الاخره نزيد له فی حرس هغه موږ زیاتو پک شو لرو کو نو رب العالمین په دغه درس کې چې وو دلته دوی خبرې وسولې یوې د دنیا هغه نعمتونه چې کافر په مغرور و د قیامت منکر و د هغه دنیا څخه د رغبت و چاته وکي په هغه اول آیت کریمه کې د اخرت خواته چې د اخرت کښت راسه د هغه کښت وکړه الله به برکت پکښې درواچي زیاتوب پکښې درواچي او که ته د دنیا کښت کوې اخرت کښت سره نه غواړې ایمان له نه راوړې ول دنیا درلره درکوم خو په اخرت کې بیا برخه نه لرې نو هغه کښت وکړه چې په اخرت کې برخه ولرې پسې وروسته نو بیا د قانون مسالې ته بېرته رالی چې په دولسم نمبر آیات کې هلته ذکر شوی وه چې د انسانانو دپاره الله هغه قانون غوره کړی دی چې دا نه بیان ته ورکول سوی اوس که څوک د شرکي خدایانو د سیاسي جډرانو په خاطر د دې قانون پر ضد بل قانون ږدي ول دا قانون نو الله ته معتبر نه دی نو دا چې دی الله به دې ته عذاب خو اوس ورکړی وی لیکن خو مخکې الله په ایسلام لیکلی کړی دی چې پراپر عذاب دغو کفار ته په آخرت کې ورکول کیږي ول نو دا به الله ته ورکول شي چې عذاب الیم دی او الله ته به دې عذاب څخه بیریږي د کوم وجه څخه چې د اعمال دی خدای وایي د هغو سزا اوس ماته ګوري په دا پای کې بره د مؤمنانو خبرې بیرته ذکر کړي چې مؤمن تعالی دغه سي نعمتونه او نیکۍ ورلرونکي په پای کې بیا دغه خبره راوړه چې که لږ حسنه دی وکړي الله تعالی حسن او نیکۍ پکښې کې وراچي نو الله عز وجل دې موږ په دغه عبادو مؤمنینو کې حساب کړي الله تعالی موږ د دغو کسانو چې منکرین دي د هغو د ډلې څخه نه حسابي واخلو. الحمدلله رب العالمین.